د هر انسان قسمت مونږه داغه په خپل غاړه کې ځوړن کړي دي او د قیامت په ورځ با مونږه داغه د پاره یو خط راوباسو چې هغه به د غوړېدلې کتاب په شان وویني.